Ой, весна красна, що нам винесла, єй лом-лом, що нам винесла. Вона винесла тепле літечко, єй лом-лом, тепле літечко. А старим баткам посиденечко, єй лом-лом, посиденечко. Маленьким диткам заболяльничко, єй лом-лом, заболяльничко. Красним дивонькам погуляльничко, єй лом-лом, погуляльничко. А молодецям мокосияти, єй лом-лом, мокосияти. Косяти пироги печі, єй лом-лом, пироги печі. Косято модню, ковилє кодню, єй лом-лом, ковилє кодню.